Mukanda wa Apollo kujibene Kolose. Kolose, chapita umba jinji. Ami Polo, mutu biinwa wa Yesu kijishitu, mwendele kiswa muchima kialeza muine. Amine mwane tutemote, tuba tumemukanda uno. Kujibano ebana betu bonso, bekele mukibunji kia Kolose, bapa anduluemo, babine bine, bamuji kijishitu. Leza tata wetu, emupe buntu nendoe. Tufu ijanga leza, shanjanfu mwetu Yesu kijishitu, mafuku onso, potu imulombele langa. Mwanda tuwa ivuene ntumbo, ya momu itabijije kijishitu Yesu, ne momu suele leba pandulue mwobonso. Lui itabijone kisanso kino, bitamba, kubyo mkulupile bimutu ujilue majulu. Kubyo mwasafu ujilue mumuanda wabine bine, kwa mianda miyampe. Ayo ibafika ne kwa kokwenu, kajiba enda enda panopantanda ponso, yenda itama, ileta bilongwa biyampe konso konso, kamo ya letelebio ne mubuka tamuenu. Kwa luila enka mujifu kujo mwa ivuene, basapula buntu kwa leza, musu unsamuba jinji, nejo mwebi yukile, mwubu ikajile wabine bine. Imu ingi jine tumusue wetu Epafalasa, we mfunji jebio. Aye imu ingi jwenu wabine bine wakijishitu kotu jibatu. Iyenka aye kaji, wetu safu ijile ne mwika jile kisanso kienu kimupelemu ya ushila. Netu ekioke tuleke langafo kuimu lombela kwa luilu ankamu jifu kujotu waivuene ntumbo yenu. Tulomba angaleza emuyuki jishie kiswa muchima kianji. Kati emupe tunangu ne kuyuki jisha gonso biletu anamu ya ushila wanji. Ambanenu munange bubafuaninue mfumu wetu. Nekulonga mafukonso imusangasha. Penefa mumingilo miyampe, musokole mo mingilo miyampe mikuavo. Mwenda mwenda mutabu kijila kuyukaleza. Tulombaleza emukome jese nene, nebukomo bonso monka muikajile bukomo mwanji, bukatakata. Amba muimanyije fototo, mutuki jene michima nesangashiponka. Nenu fuijai tata nebuka nkamane bonso. Aye we mwala mwine ke mujibafu aninue kupewa kubia bufeta bibikilue bapanduluemo mungulofwe wa mumuinya. Aye wetu nyongo luele kubukomo wa mfinji wetu vitaija mungulofwe wa mwana wanji wa sensue. Efa jiaye fotu baku ujilua. Tubaleke lua mianda yetu. Kijishitu ikifua kimweke kialeza wampi kwa kumweka. Imwana muweji kubipa angua bionso. Mwanda ifaji yaye papa angilue bintu bionso. Bijimuma juulu nebi jipanofanshi fene. Bionso lolo bimweka nebi ampiku wa kumweka. Pona ya malofwe, ne mafumu, ne mabikavu, ne lupusa lonso. Bionso biapa angilue nkana aye kaji ibianji. Aye wajiko kala bionso kebi aikele eko. Kaji bionso lolo tu iwinyi ingijiwe nkana aye. Kaji aye imutwe wangi tuyanji kifu ilo. Imulofuwe kaji imubeji kusangulwa mubafu. Ambabika jile vipa angua vion sololo. Mwanda kia musangeje leza kuika jijila tu aye muine umwana wanji. Nekufuanya bintu bionso kuji aye muine monka mujumwana wanji. Leza walongo luele ndoe pamashia alufu lwa wanji mwana pamusalabu. Ambafuanyije bintu bionso kwaji. Yon sololo tu, nashabi hapa nufanshi, nashabi ya umajulu vine. Nebanu enenu, monka. Kala mwaji kulampe na leza, mwaji baluana nanji, pamwanda wabibi bionso, bio mwaji mulanga langa. Ne bio mwaji mulonga. Inopano, we mufuanyishia kwaji, palufu lwa mwana wanji, lwa afu ile, kungi tuyabu muntu, amba emu mwekeje kwaji, bajila, bampiku akakilema, na shako mutofekwa. Na kionenu kimufuanyi inwe kuikalaka mulu itabijo. Mushimachijiwe nken kabialu ilo bikomo komo. Nekupela kusasu kijibwa kubiomu kulupile. Kiemu letele mumianda miyampe. Iyayo yansafu ijilwe bantu bonso munomunshi mwajulu. Kaji yayo yonka yompelwe amipolo nami bumu ingiji. Panonsefelela mumalu wa omona pamwanda wa banwe. mwanda pakususuka mungi tuyami kumbakanyanga abishele kubya malwa bya kitishitu pa mwanda wangi tuyanji kifuilo. Amine mwingiji wakyo monka mwendele kyokya kyampeleleza kuimuletela. Wampele kusapula kinenwa kyanji kiwanyi nine. Ikifiwe kyafilwe bitachi byonso kunkongo ne nkongo. Pano wasokwela kyo bapandulwe mo banji. Mwanda leza wasa kilemba ebayukije mwika jile ntumbo mikatakata ya kifiwe kinoki mubukata mwaba amizo ingi. Ikijishi tumunda mwenu lolukulupilo luantumbo. Netu ekyo tusabwila kijishi tukubantu bonso. Tuiba jumuna ne kuiba fundisha mutuna angutonso somba tufikishije bantu bonso mubutuntulu wa mujiaye kijishi tu. Ekyo ngingi jila nenki duane buka nkamane bonso mumpele kijishi tu. Bunongeja na bukomo. Kolose shapita ya bubiji. Kaji nsaka muyuke mwika jile bukata bwa bulu ibone mulu ila banwe. Neba mula odise. Nebon sololo tu. Keba omwene nekumo na kuine. Duangana minomba michima yabo isengiwe bi yampeshe. Ibambaka nyiwe muku isanswa kaji namba. Bavujijiwe ngenyi mifule fule. Ya kuyuki jijila kifiwe kialeza. Iyaye kijishitu. Imu jiaye. Mufilwe byonso bya buleme bya tunangu ne bya ngenyi. Nanena nenki kuchinamba muntu wakwe mongola na misambu ya lushinganya lwa kyongo. Ami pano na shangi chikulampe nenu ino muchima wami ujipa wifi nenu. Sangele pone mutala muikele biyampe byonkane kinyinga mulu itabijolo enu mujikijishitu. Penefa monka mwatambwijile kala kijishitu Yesu bumfumu enu. Endele lai kana vya mujiaye. Mujike miji ne kushima tanke mujiaye. Munyinge mafuku onso mulu itabijo. Monka mumafundijiwe kala. Kaji ne kufuja nako mufujije eko. Jumukai, muntu kaki mukwata ibu wa misungi. Na bia manu abianji bia kiongo bia bitubu bitubu. Bia bufundishi wabibi jiji bifiene bantu. Bia bunka sampe bia bintu. Nebya mpusa byapa no pantanda byabyo kebya kichisi tufu mwanda mujiaye mungi tuyanji mwikele bule za bonso butunturu monka mujiaye nenu mwayuji wamu iyaye ubikachile mafumu onso ne mpusa yonso lolo imujiaye kaji momwa twejiwe kujisao najo kejisao ho chilongiwa na bantu ehe ija kwa kichisi tu. Ja kunyongololwa kungi tu ya bubi. Mwajikilwe pamona nji mulu bachijo. Kaji muba sangulwa pamona nji. Mwanda mwaita bije bukomo bwaleza. Wa musangu ile mulufu. Nebanu enenu mwajibafwe pamwanda wakutu patupa kwenu. Nefakubulu wakutu ejiwa kuisao kwa kungi tu kwenu. Ayeleza we musangu ile pamona nji. Wetu leke la bubi ya mambo wetu bonso. Wabu leke oki akile mbwa. Kitu sonekelwe kuitu jingulula, chabijila bionka ya kuitu ponesha. We kifundu jijila, pae kifopele kumusalaba. Ekonka kumusalabu, kwa neke nenyenye mafumu, nempusa ya mfinji. Webi mwekeja hapa tokelela, kebi banjilua na bonso. Kaji kebi enda mulongo, bikutwe, bishindwe na mwana wanji. Na kiofano, kemu kitabisha ikaji muntu kuimuponesha kamwanda wabyomujya nebyomutoma. Nasha kubya kujila mafuku amasobo ne amweka makweshi ne amasabato. Byabyo biji wa mujinginyinya wa muntu wiya. Ino muntu mwine ikijishitu. Kemu kitabisha imuntu nasha tu anyamba emuponeshe na kuifelu la kwanji kwa mabela. Nasha na kutota bamwike ulu. Nekula machijila mubimonu abia amwene. Bantu bachinankyo betatula bitubu munge nyiyabu muntu bwabo. Ibe elamu nekushikijishitu mutu emwine. Nako ekushimete ngitu yonso. Manyingo malungwe na mijilo. Geyenda itama itamijiwa na leza mwine. Banwe mwafuile nekijishitu. Mwanyongolo lwa kubintu bya bunkasampe. nebyampusa byafano pantanda. Lelo iki kakaji kyo muikajile na banu eba kijiba kubya ufano pantanda. Iki kakyo mukokelela kaji kushiji kwa bijila byawo no musuelo amba. Koki kwatai. Koki tompai falujimi. Koki tengai. Byobya ibintu byoneka bitufu pakujabyo. Ibishiji kwe na bantu kaji ifungisho yonka ya bantu. Bine, bishila byawo no musuelo bimweka bubi atunangu. Mukutota kwa musakila bantu ne kuichefesha ne mukwinyi ingila kuimwesha ngitumalua. Ino nashi kebijifo ne bukomo kwa kukankasha bibi bisakasaka ngitu. Kolose, chapita yabu satu. Ino banwe byomwa sangu ilwe famone kijishitu. Sakijila ina shibintu bijimomu wa mulu mujikijishitu. Momu wa mua shikete kumutamba wakubo kukulume kwa leza. Tai michima yenu kubia momu wa mulu. Ke kubia fanofanshi po. Mwanda muibafwe. Pumi buenu ibufiwe famone kijishitu mujileza. Faka sokoka kijishitu. Aye bumbi buetu. Nenu mukasoko kananji famo muntumbo. Panona anshi ifa yai bia kungi tubionso bia hapa nofanshi bia umujinavi. Busekese, nekulonga bia munyanji, nekuminyina kubia bubi, nekusakasaka kubi, ne makomo ameso. Makomo ameso nao imusuelo onka wakutota bankishi. Ifa muanda wabi novi, ukafikila bukala vale bualeza kuwa waba fela kumukokela. Emo mwajimu ikajile nebanu enenu kalankana bia. Fofa fomu aji mukimunyi nwe na bubi ibunu. Panoka aji sumbula ivi novi. Kufuna bulobo, nebuka lavale, nensungu, nanshamu tonko ne misambo ya bumfu mine. Kebi katambai mubi akano avienu. Kazi kemu kive pelai banwe vene na vene. Mwanda kemu ibafule kala muntu wakala nebilongo avi anjivine. Mubafu ikuwa muntu mupia. Wenda ufangululwa bijifia mukinfwa kya mupangiwanji amba mumuyuki jijile. Na kyo fano ke kukijika jiba mizo yingi ne bayuda. Bajisao ne bampikwa jisao. Na shaba mpikwa bulungu na shaba uba jikunyuma kwa bantu bonso. Na shaba fika ne bana fabo aha. Fano bonso ke kijishitu aye nanji ujimu bonso lolo. Pene fobyo ke mujibafa nduluemo baswewe na leza. Ba tongele mba muikale vanji. Ikalai ne muchima walusa lusa, ne kanye, ne kuifelula, ne butu kanye, ne kutu kija michima. Mwikuwa shei banu evene na vene. Ne kuilekela mianda wakumukwavo, wakumukwavo. Shiku juji ne muanda ne mukwavo. Mwilekelei monka mwe mwilekelele mfumuetu. Kajifabi nonafo, mutente kefo kisanso kia kuimula mankanya famose nene. Toe ya kijishi tunayo yendeje michima yenu. Mwanda ifando eino, wemu ichileleza banu emon sololo famo. Kemu jubi ya kungi tuimo. Ikalaine michima ya kufujaleza. Mwanda wa kijishi tune bingi bingi biyao, wikale mundamu enu. Muifunjije ne kujingila ne tunangu tonso banu ebene na bene. Imbila ileza ne muchima onso, umufu isha munyimbo ne mumitendelo, ne munyimbo ya muya ushila. Kajibionso biomu longa na shashi biomu nena, longe lai biomu jishi na jamfu mwetu Yesu, ne kufu isha leza tata fonka fajiaye. Bano ebakaji kokela ebalu mebenu, muanda emoki fwanyinu ebo baba jimuji mfu mwetu. Bano ebalu menenu sansuwa ebakaji benu, kemu kibasanshi jai. Banu ebana nenu kokelai bambu tuile benu mubion sotu. Fumwetu sakamba mulonge nkana ankyo. Banu ebasha wonenu kemu kisanshija ibana kumichima. Kuchi inamba baka nyongama famichima. Banu ebafika nenu kokelai bamfumwenu bapa nufanshi mubintu yonso. Mwibe ngijila bi yampe kiaba kionso kenkafo shive mutala. Kokelai tu ne muchima onso, mwanda muleme kelemfu mwetu. Monso tu muikajile muingilowa, ingila iyo. Ne muchima onso, kabwa abantu ebengijila mfumwetu mwine ke bantu bo bitufu yuka yimba mfumwetu ke mupala kukia kupe waki anjikia lamine banji mwanda mfumwetu mwine mwine omwingijila ikijishitu nashi yewa wingila bibi ukatambula kya muendele kuingila kubi kwanji mwanda leza kachifomba yewu yeyewu aha. Kolose shapita yabuna. Bano ebamfumu abonenu, talai bafika benu musuelo mufuaninwe, molo kele. Yuka imba, bano ene yabo, mujine mfumu enu umotu momwa mulu. Lomba inyeke mutele mone michima, nekufu ijako fonka. Mwitu lombele, nebatu ene tumonka amba, leza etupe mwa kusafuila kino kifiwe, kia kijishitu, kionku chilwe muno. Mulombe mba, safule kyo monka mofu aninwe kuisambila kyo. Kajinanga ine tunangu na boba keba jifo mubwine kijishitu. Kemu kishimishai kiaba kienu bitufu kuingila mompika. Misambo yenu ikale miyampe wa mwefu. Amba muyuke mwakulondo luela bonso mwokifu aninwe. Ayete kikusa mwane tumusuebwe. Mwingichi wabine mkwetu mwingilo wanfu mwetu. Uke mulombo la monso mongi kajile kuno. Nemu tumina ye kui mulombo la motu ikajile kuno, ne kui mukankamika. Babo beya neo nejime, mwane tuwabini musuebwe. Nanji iumo waku wako kwenu, abo bake mulombo la bionso bya kuno. Ajishitalake, mukwetu otu jinanji mukifungo, nanji we muimuna. Nemako muifuwa wabala na basa nanji we muimuna monka. Bemusafu ijile kala mwanda wa mako, shiwa afika kwako mutambule ibiyampe. Kajine Yesu witwa buyu sutusa. Nanji we muimu na monka. Iye nkaba noba boba yuda kete bengilanga na mifamo mubi abulofu ebualeza. Kajibanka nkamikanga kumuchima. Ne epafalasa wako wako kwenu mwingiju wa kijishitu Yesu nanji we muimu na. Aye wimulombelanga mpata kita chikyo nsomba mwimanyije kaji mubwanyi nyinye senene ne kuminyina mubyo nsololo bisakaleza amingyukile bine tu aye wimukankamenanga mpata banwe ne bo baba mukibunji kyala ojise ne ba mukya eyala pojise luka munganga musweji bwe nende masa nabo abe muimuna na imuna bana betu beta bije bamula ojise na imuna neni fasa ne kifu ilo kiungu ilanga munju bo mwanji shimu wafu kutanga mukanda uno mutumeo kukifu ilo kiamula ojise na abo batangeo nenu kaji mutange owa oba ke mutumina kula ojise nenai alishipe amba ta muchima kubwingiji bo watambwile kujimfumu wetu ufikishije bo biyampe uno iyami mwine ulemba na jika sajami tambula iluimu luami. Vulukai bionji mukutwe. Buntu bwa mfumu wetu buikale nenu. Ami Polo.